Sfântul 70 de apostoli, așa celor dintr-o Sfinți, Părintele nostru cuvios, se obtinși prin cer vreună cu dânsa, cărora pămenii o să vărșim, ale Sfinților dreptelor Dumnezeiești, Părinții, va chemă sana Sfântul ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitor. Domnului, ne aflăm în a doua duminică după nașterea Domnului, care este și duminica dinaintea botezului Mântuitorului. Sfântul Ioan Evanghelistul, când începe Sfânta lui Dumnezească Evanghelie, spune: la început a fost cuvântul, cuvântul a fost la Dumnezeu și Dumnezeu a fost cuvântul și cuvântul trup s-a făcut. Sfântul Apostol Pavel spune că atunci când a venit plinirea vremii, a trimis Dumnezeu pe Fiul Său cel născut din femeie, care s-a născut sub lege ca pre cei de sub lege să-i răscumpire. Ați auzit Sfânta Dumnezească Evanghelie de astăzi pe care o scrie Sfântul Evanghelist Marcu și povestește în mare despre felul cum a pregătit Dumnezeu venirea Mântuitorului în lume. A pregătit oamenii aceia care trebuia să slujească acelei mari taine. A pregătit întâi pe Maica Domnului, care a stat 12 ani de zile în Sfânta Sfinților, unde a fost hrănită de Sfântul Arhanghel Gabriel cu hrană cerească, ca să se facă vrednică de a primi în pântecele cel dumnezeiesc pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. A pregătit pe Sfântul Ioan Botezătorul, înainte mergătorul, 30 de ani șezând în pustietate, să se facă vrednic de a se atinge de creștetul Mântuitorului, ca să se facă vrednic să-L boteze. În felul acesta a pregătit Dumnezeu cu mulți ani înainte lumea prin proroci. A prorocit Ieremia prorocul despre Sfântul Ioan. Atunci când l-au întrebat cărturare și farisei, cine ești tu dacă nu ești nici Hristos, nu ești nici Mesia sau dacă nu ești nici alt proroc? Și eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Cărările cele drepte ale lui Dumnezeu sunt cărările faptelor celor bune care trebuie să le facem. Au fost acele îndreptări de lege care trebuia să le primească poporul de atunci, să se facă vrednic de primirea învățăturii evanghelice. Pentru asta botezul care l-a făcut Ioan nu era botez, cum a spus însuși evanghelistul, era botezul pocăinții. Nu aducea iertarea păcatelor. Pentru asta și Mântuitorul, când a venit să se boteze, Ce a spus Sfântul Ioan Botezătorul? Doamne, nu sunt vrednic să te botezi tu de la mine, eu trebuie să mă botez de la tine. Lasă, Ioane, ca așa să cuvine nouă să împlinim toată dreptatea, sau să plinim toată dreptatea. Pentru ce dreptatea este respectarea legii celui Dumnezeu. Și lasă acum, cu toate că așa este cum spui tu, că nu ești vrednic, dar trebuie să plinim acele care lipseau legii. Să ne supunem sub lege. Sunt dătătorul legii, dar pentru că am dat legea, trebuie ca om să mă supun legii. Ca Dumnezeu sunt dătătorul legii și ca om sunt cel care respectă și trebuie să respecte legea. Pentru asta și Mântuitorul s-a botezat. În primul rând trebuia ca Sfântul Ioan, așa după cum a spus însuși, eu vă botez cu apă, dar vine cel mai mare decât mine, care stă în mijlocul vostru și voi încă nu-l știți. Aceluia nu-i sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintilor lui. Cureaua încălțămintilor simbolizează taina cea mare a întrupării Mântuitorului. Cum Dumnezeu, cum ați auzit la Sfântul Apostol Pavel și a spus către Timotei, Dumnezeu s-a arătat în trup. Mare este taina creștinătății, Dumnezeu s-a arătat în trup. S-a vestit de îngeri, s-au propovăduit de oameni, s-au vestit în lume. Dumnezeu s-a arătat în trup. Deci iată taina cea mare a lucrării dumnezeiești în lume. S-a arătat însuși Dumnezeu întrupat ca să poată oamenii să-L privească, ca să poată Mântuitorul să intre în casa păcătoșilor, ca să poată să se atingă păcătoasele și vameșe de dânsul. Și prin învățătorul lui cea dumnezeiască să primească iertare de păcate și înălțarea lor sufletească, ieșirea din noroiul păcatelor la lumina cea dumnezeiască a sfințenii și a curăției. Pentru asta Sfântul Ioan Botezătorul a fost nevoie ca 30 de ani să stea în pustietate și singur, pentru că a rămas orfan de părinții săi. Pe Sfântul Zaharia, prorocul, l-a ucis Irod împăratul între biserică și altar, cum ar fi la noi în mijlocul străinilor, în fața altarului. Iar mama sa, atunci când a fugit cu pruncul de frica lui Irod ca să nu-l taie, pentru că pentru același motiv a vrut Irod, pentru că magii bajocorindu-l și neîntorcându-se la dânsul să-i spună că au găsit pruncul să se închine așa după cum era înțelegerea între ei, și primind poruncă de la îngeri, magii s-au întors pe altă cale la țara lor. Pentru aceasta, Samânia și-a trimis și-a ucis pe toți pruncii din Betleem de 2 ani și mai jos. Atunci Sfânta Elisabeta cu pruncul, pentru că era încadrat în vârsta acelor prunci care trebuia să fie uciși de Irod, a fugit cu pruncul în brațe. Ostașii, fugind după Sfânta Elisabeta cu pruncul, după Sfântul Ioan, au ajuns în fața unui munte de piatră, pentru că acolo unde stă Sfântul Ioan, unde a stat și unde este lor actuală biserică rusească, în Ierusalim, în partea muntelui Iudeii, dar e în partea de apus a Ierusalimului de astăzi, a Ierusalimului nou. Deci nu este decât piatră, iubiți credincioși. Pentru asta Sfânta Elisabeta, ajungând în fața muntelui, n-avea unde să se ducă și era în pericol să o prindă ostașii. Și atunci, munte, despică-te și ascunde pe Maica cu pruncul, cum mă caută ucigașii. Și în acel moment s-a deschis muntele, a intrat Sfânta Elisabeta cu Sfântul Ioan, s-a închis piatra la loc, muntele de piatră la loc, și au ajuns ostașii, n-au văzut nimic în fața ochilor. Au dispărut Sfânta Elisabeta cu pruncul. După câtva timp, după 40 de zile, spune istoria, a murit Sfânta Elisabeta și a rămas pruncul orfan și singur, crănindu-se în pustietate de îngeri. Deci iată, pentru acei care sunt orfani în lume, nu trebuie să fie niciodată descurajați, nu trebuie să fie desnădăjduit. Este Dumnezeu purtătorul de grijă și a văduvilor, și a sărmanilor, și a nepăstuiților, și a celor fără de ajutor din partea oamenilor. Dacă Sfântul Ioan a rămas prunc mic de aproape de 3 ani, încă nu avea 3 ani împliniți, și a purtat Dumnezeu de grijă pentru cei că trebuia să îndeplinească acea misiune a lui în cinstea marii taine a întrupării Mântuitorului și era păzit de Dumnezeu în pustietate și pentru asta a și fost păzit de mâna lui Irod. să nu-l ucidă. Că trebuia ca Scriptura să se îndeplinească și trebuia să fie acela care să se facă vrednic să slujească acelei mari taine a întrupării Mântuitorului și a botezului. Toate aceste, iubiții mei, nu s-au făcut sub obroc, nu s-au făcut la întuneric. Toate s-au făcut la lumină, toate s-au făcut cu minunii. Oare nu s-a vestit atunci în tot Ierusalimul și în toate ținuturile că pe Sfânta Elisabeta cu pruncul în braț a ascuns-o muntele și nu au găsit o irod să taie pe Sfântul Ioan? Toate acestea s-au vestit în toate părțile locului de acolo și de atunci. Toate s-au vestit, dar toate acestea s-au făcut cu minunii, s-au făcut cu slavă, s-au făcut cu rezonanță mare, pentru ca să nu se ostendească nimeni că n-a știut și să nu aibă răspuns înaintea lui Dumnezeu că n-am știut, pentru asta n-am crezut. Pentru asta și la răstignirea Mântuitorului s-au făcut cu tremur mare și începând de la ora 12 ziua până la ora 3 după amiază, s-a făcut acel întuneric înfricoșat pe lângă cutremur, înfricoșatul, întunericul acela înfricoșat de la Dumnezeu ziua în amiaza mare. Deci toate s-au făcut cu semne mari, să nu aibă nimeni motiv că n-a știut. Și acela care n-a crezut atunci, care nu vor crede din cele scrise, așa după cum a spus cuvântul lui Dumnezeu către bogatul și Lazar. Și Doamne, trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să vină să înrăcorească limba mea, că mă ard în văpaia aceasta. Zice, nu poate, că între noi și voi este mare prăpastie, nu poate să treacă nici el la voi, nici tu de acolo să treci la noi. Dar adă-ți aminte, fiule, că ți-ai luat cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar cele rele. Dar atunci trimite-l în lume, cum am 5 frați, ca să nu vină și ei în locul acesta de chin, să le spună despre situația în care mă aflu eu. Nu se poate nici în lume să se ducă, au Sfintele Scripturi să asculte de ele. Nu Avram, nu părinte Avrami. Dacă va învia cineva de morți, vor crede. Dacă nu cred Scripturilor, nici dacă va învia cineva din morți, nu vor crede. Iată, iubiți credincioși, cuvântul lui Dumnezeu care întărește, că dacă nu crede în Sfintele Scripturi, nu putem crede și dacă învie cineva din morți. Putem să spunem că e o vrăjitorie, că este o prefăcătorie, că a fost moarte clinică sau alte și alte întâmplări prin care îl face pe om necredincios. Sau omul care este necredincios, totdeauna găsește justificare la orice lucru minunat face Dumnezeu pentru mântuirea multora. Pentru asta spuneam că nu s-a făcut la voia întâmplării toată lucrarea tainii mântuirii omului. S-a făcut prin semni mari, s-a făcut prin minuni, așa după cum la nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a amoțit tatăl său pentru că Zaharia prorocul, pentru că n-a vrut pentru un moment să creadă și a fost pedepsit de Sfântul Arhanghel Gabriel cu muțirea. Atunci când a spus că numele lui să fie Ioan după ce a fost născut pruncul, s-au dus să facă după obiceiul legii în biserica legii vechi pentru dânsul și a întrebat, să întrebăm ce nume să-i punem. Atunci când l-a întrebat pe Sfântul Proroc, dacă i-a spus Ioan să-i fie numele lui. Și în acel moment i s-a deschis limba. Când a amoțit limba lui, s-a dus vestea peste tot că prorocul a fost pedepsit de Dumnezeu pentru necredința lui, atunci când i s-a deschis limba, iar s-a făcut vestirii poporului. Că marele proroc Zaharia vorbește și a spus despre prunc și a prorocit că mare va fi pruncul acela. Și pentru asta ca oamenii să nu zică că n-am știut, pentru că aceste taine s-au lucrat de Dumnezeu într-o neștiință sau în ascuns, sau numai cu oamenii care sunt credincioși lui, nu. S-a făcut toată această lucrare dumnezească în public, ca să știe toată lumea, să vadă toată lumea, să audă toată lumea. N-au crezut toți. Pentru ce credeți dumneavoastră că nu cred oamenii sau n-au crezut? Pentru că este împărțirea aceea care a făcut-o Mântuitorul. Dând de exemplu cu sămânța cea bună care una a căzut pe piatră, una a căzut în spini, una a căzut pe cale, alta a căzut pe pământ bun. Deci trei părți de oameni necredincioși de diferite categorii. Și o singură parte care e pământul cel bun. Dar ca cei care sunt pământul cel bun să nu fie amestecați cu celelalte holderele ale necredinții. Pentru asta Dumnezeu a lăsat Sfintele Scripturi, a lăsat legea, a lăsat prorocii, au venit, s-au întrupat, au primit botezul de la slugă pentru ca să sfințească apele, pentru ca să binecuvânteze apele, pentru ca să ne dea nou exemplu. Cu toate că Mântuitorul n-a avut păcat, nu trebuia să boteze ca un om, pentru că El s-a născut nu din împreunare trupească, nu din patimă, s-a născut din Duhul Sfânt. Pentru asta Mântuitorul a venit, s-a botezat, așa după cum a spus însuși, lasă Ioane ca așa să cuvine nouă să plini în toată dreptatea. Pentru ca să încadreze în legea care a fost dată de Dumnezeu poporului, pentru că Ioan a spus, acela care m-a trimis pe mine să botez cu apă, acela mi-a spus, dar cine a fost Dumnezeu Părintele? Peste care vei vedea că va veni Duhul și se va pogorâ și va rămâne peste dânsul, acela este care botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată mărturia lui Ioan despre Mântuitorul, dar iată mărturia cea dumnezeiască ca să se încredințeze prorocul, pentru că zice, eu nu l-am cunoscut. Acela care m-a trimis să botez cu apă, deci era porunca de la Dumnezeu Părintele. Acela mi-a spus că peste care voi vedea Duhul pogorându-se, acela este care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru asta și Sfântul Ioan s-a smerit înaintea lui Dumnezeu că l-a cunoscut cine este. A cunoscut că este Dumnezeu întrupat, pentru asta și a spus, Doamne, eu trebuie să mă botez de la Tine și Tu vii la mine. Și iată cum a lucrat Dumnezeu iubit credincioși mântuirea omului, prin smerenii. S-a smerit Dumnezeu întrupându-se. Trebuia prorocul să se smerească înaintea lui Dumnezeu întrupat, să-și recunoască originea din țărână, ca prin aceasta să nu se arzi atunci când se va atinge cu mâna de crestul Mântuitorului. Pentru asta prorocul s-a smerit, temându-se ca nu cumva, poate un gând, avea viață înaltă, dar toți sfinții s-au smerit înaintea lui Dumnezeu că sunt păcătoși. Dacă cu ceva poate a supărat pe Dumnezeu, ca nu cumva să se ardă, atunci s-a smerit și a spus că eu am nevoie să mă botez de la Tine. Pentru asta și Mântuitorul l-a încurajat că ceea ce vine să facă, să boteze, nu este decât o plinire a poruncilor lui Dumnezeu, a dreptății lui Dumnezeu, a legilor pe care însuși le-a dăruit oamenilor și pe care și el cum trebuia să le păzească. Pentru asta, iubiți credincioși, și noi, în această duminică premergătoare botezului Mântuitorului, facem amintirii despre cum Sfântul Ioan s-a ostenit, așezut în pustiu. Haina lui era îmbrăcăminte de păr de cămilă. Nu avea nici bogăție, nici nu se discută de bogăție. Mâncarea lui era acridi și mere sălbatică. Sunt în părțile Orientului și chiar în părțile Ierusalimului și în părțile Iudeii, unde a fost Sfântul Ioan. Sunt niște copăcei mici care au fost la Ierusalim, știu, și au niște frunzuliți. Forma frunzei este ca vii, dar are gustul și culoarea ca la varză, însă are toate gusturile. Are gust și de piper și acruț un pic, gust de lămâie, are toate gusturile. Din aceea mâncau și sfinți, Sfânta Mare Egipteancă și alți sfinți. Și după aceea putea să bea un par cu apă sau două. Deci aceea era mâncarea sfinților. Și acridiu, niște pomușoară mică care crește în zonă prin pustietate. Și mere sălbatică, sunt roiul de albine sau din fiest, cum era, sunt în acele părți, din piatră, și poate acolo găsea ceva mere câteodată și mânca din aia, și cu apă și în restul nimic absolut. Deci iată, iubiții mei, cu ce s-a hrănit acel bărbat sfânt, ce osteneală a făcut ca să se facă vrednic să împlinească acel lucru pe care i s-a încredințat lui, acea taină mare de la Dumnezeu, a botezul Mântuitorului. Pentru asta și noi suntem datori să întâmpinăm aceste mari sărbători cu credință și cu dragoste, cu evlavie către lucrarea cea mare a lui Dumnezeu și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dorească sănătate, să dorească libertate și liniște în țara noastră de care avem atâta nevoie. Să ne rugăm lui Dumnezeu că numai prin rugăciuni, prin post, prin smerenie, putem să îmblânzim mânia lui Dumnezeu și în felul acesta să se întoarcă Dumnezeu cu fața spre țară, ca să mângâie inimile cele scârbite de necazuri, de suferință și de nevoi. Nu trebuie să așteptăm, cum spune prorocul David, blestemat este cel ce își pune nădejdea în om. Nu trebuie să așteptăm prea mult de la oameni. Dumnezeu este bogat în toate îndurările și în mila Lui și bogățiile care le are Dumnezeu. Toate sunt în mâna Lui, și cele pământești și cele cerești. Dumnezeu spune prorocul, din bogat face sărac și din sărac îmbogățește. Nu trebuie să ne necăjim pe nimeni. Trebuie să mulțumim lui Dumnezeu de cât avem. Asta este datoria noastră, pe creștin, cum spune Gură de Aur. Cel mai bogat om din lume este acela care se mulțumește cu cât are. Deci este, poate necaz în țară, și nu poate că este. Sunt nemulțumiri, sunt tensiuni în țară. Nu se poate face nimic fără rugăciune către Dumnezeu. Oamenii n-au de unde să dea prea mult. Indiferent cine ar fi, cine promite sau nu promite prea mult, nu putem să așteptăm de la cât de la Dumnezeu. Dacă am fi vrednici, Dumnezeu ar trimite pe toți să ne aducă nouă care facem voia Lui. Dar pentru că nu ne facem datoria de creștin, pentru asta mai vin și necazuri asupra țării. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu voința noastră, cu puterea lui Dumnezeu și cu darul și cu voința omului, poate Dumnezeu schimba fața țării, poate schimba în primul rând sufletul nostru, care ori este mulțumit, ori nemulțumit, depinde de lucrarea cea interioară a sufletului nostru, care se lucrează numai prin darul lui Dumnezeu. Poate omul să fie mulțumit în sărăcie și poate omul să fie nemulțumit bogat fiind. Așa spune Sfântul Ioan Gură de Aur la tălmăcire despre bogatul cel nemilostiv. Săracul se vaită că n-are cele de trebuință. Se vaită și bogatul că n-are unde să-și adune rodurile, care are jitnițele prea mici. Deci, și unul și altul nemulțumit. Unul că nu are ce trebuiește, altul care are prea mult și n-are ce să facă cu dânsele. Deci iată nemulțumirii, nu numai la cel care n-are. Câți nu sunt poate care să ne căjesc în aunde să-și adune averile, banii și alte bunuri și alții poate mor de foame. Dar pentru că lumea, cum spune Mântuitorul, zace în cel rău, pentru asta noi trebuie să nu așteptăm prea mult de la oameni. Dacă ne facem datoria de creștini, are Dumnezeu grijă de noi. Ca pe Sfântul Ioan Botezător, cum l-a hrănit în pustietate de prunc fiind și nu a murit, nu l-a mâncat nici fiarele, nici alte necazuri nu a dat peste dânsul. Că trebuia să-și facă misiunea lui pe care o avea încredințată de la Dumnezeu. La fel, fiecare dintre noi, dacă ne vom face datorii, are Dumnezeu grijă de noi. Știe Dumnezeu să ne păzească, știe când să ne dăruiască cele de care avem nevoie. Numai să facem cele ce plac lui Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, să nu ne descurajăm, să nu disperăm niciodată, totdeauna nădejdea noastră să fie la Dumnezeu. Cum spune Domnul, fără de mine nu puteți face nimic. Fără ajutorul lui Dumnezeu, fără darul Lui, fără puterea Lui, nimic nu putem să facem. Pentru asta și noi să avem toată credința, toată evlavia, că Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților, pentru rugăciunile Maicii Domnului, pentru rugăciunile Bisericii, care se fac în fiecare duminică și în fiecare zi Sfânta Dumnezească Liturghie, să cere prin Sfânta Liturghie de la Dumnezeu pace în biserică, unirea bisericilor, liniște în țara noastră și în lume, nu numai în biserica noastră. Pentru că dacă este pace în țară și dacă este pace în jurul țării noastre și în lume, putem ca contactele care le avem cu bisericile de peste hotar să se amplifice, putem să le continuăm, putem să ne vizităm reciproc și în felul acesta putem ca biserica noastră să o putem duce pe calea luminii cele adevărate a mântuirii și în felul acesta putem păși cu siguranță, având și darul lui Dumnezeu și puterea Lui la dreapta noastră, dar și pe frații noștri care sunt de multe ori de mare ajutor, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că prietenul, după cum e nevoie de soare ca să încălzească planeta, să crească plantele, așa este nevoie de prietenia cea adevărată. Și în special în biserică este nevoie ca prietenii cei adevărați ai bisericii să nu se îndepărteze datorită sau nu-i vorba de o îndepărtare voită. Să avem niște necazuri cumva în țară, ca în felul acesta să nu putem să mai vină sau să ne ducem. Dacă va fi pace și liniște, În felul acesta, biserica va fi tot timpul în progres și în progresul acel duhovnicesc de care avem nevoie. Mulțumesc părintele Arhimandrit Flavian, starețul mănăstirii din București, părinților, dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți. Să vă dăruiască Dumnezeu toate acele care vă doriți și sunt de nevoie, și trupește și sufletește. Vedeți că cu darul Dumnezeu avem și noi grijă. Atunci când este nevoie, vedeți cum întărim frontul, frontul de răsărit. Este nevoie de preoți, este nevoie de diaconi, este nevoie de slujitori în Biserica lui Dumnezeu. Atunci când este nevoie, cum spunea Domnul, săcerișul este mult și săcerătorii puțin. Să scoatem săcerători la vii, să săcerători la holdele griului, să-i scoatem la treabă, să fie aceia, adică atunci când aveți nevoie, păstorice, duhovnicești, să fie la îndemâna dumneavoastră, ca să nu duceți lipsă, pentru că au fost acele timpuri grele, când s-a dus mare lipsă de preoți să vină în casele creștinilor, sau chiar să meargă și preoți în casele dumneavoastră. O parte erau arestați, o parte erau în imposibilitatea de a vă face vizite sau de a sluji. Și după cum știți, s-a întâmplat și în București cu dărâmarea mănăstirii, când a fost arestat părintele și Sfântul Evlogie, era de acum trecut acele veșnice, iată că nu se mai putea veni decât noaptea, așa cum s-au făcut toate serviciile noastre în timp de mare greutate. Și iată cum ne-a binecuvântat Dumnezeu prin darul Lui. Deci așa după cum a venit lumina peste biserica noastră, așa va veni lumina și peste țară și peste fiecare familie. Să avem credință și nădejde că Dumnezeu toate le face cu scop pentru mântuirea noastră și pentru binele nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu binecuvântarea Lui, cea cerească. Amin. Iubiților credincioși, ca de obicei mă cuceresc evenimentul acestea dumnezeiesc, parcă nici nu mai am grai și nici cuvinte de a rosti bucuria mare care mă stăpânește și cred că vă stăpânește și pe frățiile voastre, pentru faptul că Dumnezeu a lărgit această turmă de păstori, de secetori, prin hirotonia de astăzi, prin binecuvântările cerești care ni le-a adus în aprea sfințitul mitropolit Vlasie și, bineînțeles, prin buna învoire și succesele care le-am avut în anul trecut. Nu am cuvinte să-i mulțumesc bunului Dumnezeu cât ne-a binecuvântat și pe noi și pe dumneavoastră, implicit ca fie aceste biserici, și aș dori din tot sufletul ca în acest sfârșit de mileniu, când toată lumea se impacientează punându-și întrebarea ce va fi, noi să stăm niște oameni cu minți și liniștiți în cea mai frumoasă corabie a lui Dumnezeu, Ortodoxia. Având în vedere că toți Sfinții lui Dumnezeu în această corabie au călătorit până la limanul liniștii, a mântuirei, și dacă Dumnezeu a binevoit ca să ne primească în această corabie, să stăm oameni cu minți și să mergem, indiferent ce ne va fi interpus în calea noastră, sloiuri de gheață, vânturi puternice, uragane sau indiferent ce. Dar bunul Dumnezeu, care nu vrea niciodată de irea omului, ci stă larg la inimă, cu ochii blânzi așteptându-te, și dă dar și ascultare tuturora celor ce-L cheamă în ajutor, evident că și nouă ne va veni în ajutor, indiferent în ce situație vom fi, să ne aline durerile, necazurile. Că necazurile pentru oameni sunt făcute și cele mai multe necazuri, ca un paradox, parcă sunt curse pe creștini. Dar să știți că tâlcul acestora nu sunt altele decât Dumnezeu, văzându-te că le rabzi în numele Lui, îți dă dar. Să avem mare grijă, iubiților credincioși, cum ne cârmuim viața, pașii noștri, cum ascultăm de cuvântul Sfintelor Scripturi și a învățăturilor dumnezeiești. Cum pierdem clipa vieții sau o câștigăm punându-ne la treabă, treabă sufletească, duhovnică, să-ți fure timpul care este irreversibil. Aur de-ai pierde, un titlu social sau orice ai pierde în lume, toate poți să le câștigi. Dar dacă ți-a trecut o fărâmă din viață, fără niciun folos, acela nu mai poți câștiga. Așadar, să aveți grijă, oriunde veți merge în pașii frăților voastre, după cum ați fost sfătuiți dintotdeauna, să lucrați ca niște oameni cuminți, oameni blânzi, oameni calzi și plini de credință. Ca așa făcând, veți fi ca niște lumini în întuneric, ca cel întunecat fiind, de unde să se lumineze, dacă tu te afiliezi Lui, dacă te-a înjurat și tu îi ripostezi prin aceleași cuvinte murdare, El cum să se îndrepte? Și toate celelalte negative ale societății, dacă toți înjură de la cap până la coada societății, de ce să mă afiliez și eu acestor gesturi atât de urâte, care nu fac altceva decât să ne ia frumusețea noastră de creștin și totodată de om al societății, om cu minte. Iubiților credincioși, să vă rugați în rugăciunile frăților voastre și pentru noi, și pentru ierarhia bisericii noastre, și pentru toți cei neputincioși, ca acestea făcându-le, Dumnezeu să ne ajute să mergem în continuare. Lăsați toate vorbele să curgă, noi să știm un singur lucru, să stăm în corabia lui Iisus Hristos, să practicăm cu o sârdie și cu sudoare cele sufletești, că în felul acesta făcând, bunul Dumnezeu ne va da mântuirea de care avem atât de mare nevoie. L-aș ruga iarăși pe bunul Dumnezeu să ne ajute să ajungem ziua de marți, când în al preasfințitul ne va onora Sfânta Slujbă de Sfințirea Apei a Gheazma Mare, și să ne dea putere și dumneavoastră și nouă, ca să ne întâlnim cu toții în același buchet, în aceeași conglăsuire, în aceeași pace și dragoste, să înălțăm bunului Dumnezeu slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.